आज गरबे की रात में छुपा है वो यहीं कहीं पे आज गरबे की रात में अब दिन पड़वाड़ो यंदन कन्नरेवाग இன்று காதல் சொல்வாளோ நெஞ்சோடு அவள் தென்படுவாளோ என் கண்மறைவாக இன்று காதல் சொல்வாளோ நெஞ்சோடு மௌகா ஹை கண்ணே சுனே கா மௌகா நிக்கல் என்னதோ அரே மௌகா ஹை கண்ணே சுனே கா மௌகா நிக்கல் भी है चुप हमारे इन लबों पे भी है बोलती है ये निगाहें मेरे यार मेरे यार हसी हो सनम तुम चांद से भी ज्यादा सनम तुम चांद से भी ज्यादा गहरी है ज़ुल्फ़ें जैसे रात कोई दिल में तमैयूं कर चुप है कूड़ूं कुंडल वैद बंद मारी पोह कूड़ूं सिरी कादल निंदे नान परलामाऊं कनवना है नान आज गरबे की रात में छुपा है वो यहीं कहीं पे आज गरबे की रात में अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो कुछ तो बात है जो आया वो अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो कुछ तो बात है जो आया वो मौका है ये कहने सुनने का मौका निकलने न दो अरे मौका है ये कहने सुनने का मौका निकलने न दो सा नहीं जहां में कोई यार सा नहीं जहां में कोई दोनों के बिना यहां पे जीना क्या मेरे यार Oh,